seneng lan tresno kudune kowe krasa. Nalikane eng terto nanti enteni tekane pes wayang bengi, tanganmu tak kating kowe ngucap janji lunga mesti bali. Wes suwe kangen sing tak rasake, rasane kaya ngene. Nek kene aku ngenteni kowe. Aku kangen ku mung kanggo kowe. Seliramu neng kene tak tunggu nanti sakelengmu. Wes suwe kangen sing tak rasane kaya ngene. Nek kene aku ngenteni kowe. Aku kangen ku mung kanggo kowe. Nalikane eng terto nanti ngenteni tekane pes wayang bengi, tanganmu tak kating kowe ngucap janji lunga mesti bali. Rasane ngitung nganti lali wis pirang taun anggonku ngenteni sliramu. Seneng lan tresno.